zawsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Wizyta delegacji izraelskiej w Polsce odwołana za chwilę. O powodach tej decyzji. Nie będzie zawiasów, będą surowe kary za pedofilię, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Mija 38 lat od zamachu na papieża Polaka. MSZ dementuje informację, że 13 maja złoży wizytę w Warszawie izraelska delegacja na czele z dyrektorem generalnym Ministerstwa Równości Społecznej, brzmi komunikat resortu spraw zagranicznych. MSZ tłumaczy, że w ostatniej chwili strona izraelska zmieniła skład delegacji, która mogła sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia. Wczoraj po południu media izraelskie podały, że dziś do Polski przylecą przedstawiciele izraelskich władz. Portal Times of Israel napisał, że do Warszawy, gdzie jak zauważa trwa sprzeciw wobec wypłacania odszkodowań Żydom, których rodziny straciły majątek w czasie Holokaustu, na serię spotkań z przedstawicielami polskiego rządu uda się izraelska delegacja pod egidą Ministerstwa do Spraw Równouprawnienia Społecznego. Polski rząd stoi na stanowisku, że w sprawie ewentualnych zwrotów nie ma mowy, by z Polski popłynęła jakakolwiek złotówka. Przypomnijmy, że w maju zeszłego roku prezydent Donald Trump podpisał ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono, dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu. Ustawa 447 nie przewiduje jednak żadnych sankcji dla państw sygnatariuszy. Już deklaracji terezińskiej, które nie spełniły swych obietnic dotyczących zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom, bądź ich spadkobiercom, i dlatego ma głównie symboliczny charakter. Przygotowane zostały zmiany w kodeksie karnym przewidujące wysokie kary za pedofilię. Nie będzie zawiasów, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. My chcemy być w tych sprawach naprawdę surowi, bezlitośnie surowi. Prezes PiS zapowiedział też podniesienie wieku, od którego kontakty seksualne uważa się za pedofilię. Granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana bardzo nisko, 15 lat. Ona będzie podwyższona. Prezes Jarosław Kaczyński dodał jednocześnie, że przestępstwa niektórych księży nie mogą być podstawą do obrażania katolików i ataku na Kościół. Podejrzano o zabójstwo ucznia. 15-latek ze szkoły podstawowej w Wawrze trafił do schroniska dla nieletnich. Zdecydował sąd rodzinny. Wkrótce opinia biegłych o jego stanie zdrowia. Prokuratura otrzymała też prowadzenie sprawy i zbada, czy są spełnione przesłanki, na podstawie których nastolatek może być sądzony jak dorosły, informuje rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Kołakowski. Sąd przekazał prowadzenie sprawy prokuraturze. A to oznacza, że prokuratura będzie podejmowała dalsze czynności w sprawie. W szczególności najprawdopodobniej zostanie dopuszczony dowód z opinii biegłych psychiatrów na okoliczność poczytalności, ale także zostanie zbadany stopień rozwoju podejrzanego o ten czyn, a nadto warunki właściwości osobistej. Sędzia dodał, że posiedzenie sądu odbywało się przy drzwiach zamkniętych. Uzasadnienie decyzji nie zostało upublicznione. Według niektórych doniesień 15-letni nożownik był pod wpływem narkotyków. W innej, równie tragicznej sprawie śmierci nastolatka w Lubinie na Dolnym Śląsku zarzut zabójstwa postawiła prokuratura jednemu z trzech zatrzymanych mężczyzn. 15-latek zmarł w wyniku rany odniesionej od ciosu nożem. Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy z piątku na sobotę w Lubinie. Około 1 w nocy policja otrzymała zgłoszenie o rannym mężczyźnie leżącym na wzgórzu zamkowym. Miał ranę klatki piersiowej, która powstała w wyniku ciosu nożem. Chłopca nie udało się uratować. Wkrótce potem policja zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn w wieku 21, 22 i 23 lata. Prawdopodobnie 15-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianej przez nich dziewczyny. Mija 38 lat od zamachu na papieża Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku o 17:19 podczas audiencji na placu Świętego Piotra w Rzymie turecki zamachowiec Ali Akça strzelił do Ojca Świętego. Świadkiem zamachu był m.in. brat Kamil. Tak relacjonował po latach. Papież przyjechał pozdrawiając, dotykając, ściskając ręce niektórym, małe dzieci błogosławiąc, podnosząc je do góry. I w pewnym momencie usłyszałem strzały. Ja słyszałem tylko dwa, mogę przysiąc 100 tysięcy razy. Papież powoli osunął się na podłogę samochodu. Właściwie ksiądz Dziwisz zdążył uchwycić go w ramiona i przytrzymywał. Na wieść o zamachu większość stacji radiowych i telewizyjnych na świecie przerwała program i informowała o stanie zdrowia papieża. Ludzie modlili się i płakali. 10 dni po zamachu lekarze poinformowali, że życiu papieża nie zagraża niebezpieczeństwo. Po 3 tygodniach Jan Paweł II powrócił do Watykanu. Prego per il fratello. Modlę się za brata, który mnie zranił i któremu szczerze przebaczyłem. Sinceramente perdonato. Przestrzelony pas papieski sutenny jest w sanktuarium na Jasnej Górze. Pocisk, którym Maliakcze strzelał do papieża, został umieszczony jako wotum w koronie Matki Bożej w sanktuarium w Fatimie. Naznaczona krwią sutanna, stanowiąca dla wiernych bezcenną relikwię, znajduje się w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Skrót informacji w Trójce o 7.30. Sport, Mateusz Fusiarz. Przed rozpoczęciem 35. kolejki Ekstraklasy wszystko w swoich rękach i nogach miała Legia. Gdyby wygrała 3 ostatnie mecze, mistrzostwa nie odebrałby jej nikt. Ale legioniści postanowili zremisować z Pogonią 1-1 i to przy świadomości, że wygrał Piast. Piłkarze Waldemara Fornalika po spotkaniu z naprawdę dramatyczną końcówką pokonali 2-1 Jagiellonię. Do 89. minuty Piast prowadził 1-0, wtedy gola na wagę remisu dla Jagi zdobył z karnego Jesus Simas. Dwie minuty później kapitalnie, no można powiedzieć tak w same widły, trafił Tomasz Jodłowiec i wydawało się, że Piast musi już wywalczyć te 3 punkty, ale futbol znów nam udowodnił, że przecież to my się nie znamy. W 94. minucie Jaga miała jeszcze jednego karnego, a te wtedy już bez przesady wojny nerwów wygrał Jakub Szmatuła, golkiper Piasta. No troszeczkę wydaje mi się, że wygrałem z nim, bo spojrzał w ten róg, gdzie będzie uderzał. W tym momencie, jak ja podszedłem do słupka, coś tam sobie pod nosem mruczałem, widziałem, gdzie spojrzał. I wydaje mi się, że w tym momencie miałem przewagę nad nim, zaryzykowałem, obroniłem. Nic zadać, nic ująć. No cieszymy się z tych 3 punktów. To był karny dobrze obroniony, a nieźle strzelony. A wiesz dlaczego? Tak mi się wydaje. Dlatego, że poprzedniego karnego strzelił Imas i prawie go Szmatła wyjął. Wtedy tak, ale w inny i róg. Wtedy już w inny róg, właśnie. Tak. I teraz pytanie, strzelać w ten sam czy w inny? No, Ronaldo strzela najczęściej w ten sam, więc przecież to jest ekspert. Mm-hmm. No i teraz Piast ma wszystko w swoich rękach i nogach. Ma punkt przewagi nad Legią i aż 4 nad Lechią, która wczoraj też tylko zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin. Manchester City, mistrzem Anglii, to drugi tytuł z rzędu dla obywateli i 6 w historii. W ostatniej kolejce sezonu musieli wygrać z Brighton i wygrali zdecydowanie 4-1. Sporo mówiło się o tym, że Liverpool to wielki pechowiec, mając aż 97 punktów. Nie wywalczyć tytułu to naprawdę nie fart, ale chyba bardziej powinno mówić się o tym, że The Citizens to wielcy mistrzowie, bo 98 punktów to niesamowity wynik. Ostatnio tytuł 10 lat temu obronił Manchester United i teraz City to powtarza. Powtórka z rozrywki w Premier League, w Formule 1 niestety też, bo co to za sezon, kiedy każdy kolejny wyścig kończy się praktycznie tak samo. Tym razem wygrał Lewis Hamilton, drugi był Valtteri Bottas, obaj z Mercedesa, a podium uzupełnił Max Verstappen z Red Bulla. Na końcu też bez zmian, przedostatni George Russell, Kubica ostatni. Sytuacja Williamsa wciąż nie do pozazdroszczenia, mówi ekspert F1 Mikołaj Sokół. Rzeczywistość, fakty są brutalne. Williams nie jest w tej chwili w sytuacji, która pozwala im powalczyć o cokolwiek. Były pewne nieśmiałe powody do optymizmu. Różnica w kwalifikacjach pomiędzy George'em Russellem i kierowcą przed nim nie była aż tak duża jak w poprzednich wyścigach, ale czołówka jest wciąż bardzo, bardzo odległa. Tempo wyścigowe też pokazało, że jednak nie są w stanie walczyć z nikim poza samym sobą. Niestety tego czasu straconego na początku sezonu nie da się od tak sobie nadrobić w momencie, kiedy oni próbują coś nadrobić, rywale uciekają jeszcze dalej. Uciekały wczoraj też nasze biegaczki, dodajmy najszybciej. W Yokohamie zakończyły się nieoficjalne Mistrzostwa Świata Sztafet i ostatniego dnia najlepsze były aniołki Matusińskiego. Złoto wywalczyły Patrycja Wyciszkiewicz, Anna Kiełbasińska, Justyna Święty-Ersetic i Małgorzata Hołub-Kowalik. Amerykanki zawsze były dla nas takim celem bardzo odległym jak lot na Księżyc, a jednak ktoś kiedyś na tym Księżycu wylądował i od tego wszystko się zaczęło, więc wierzę, że to jest po prostu krok w przód, że stracimy wszelkie kompleksy. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w górach będzie padał śnieg. 7 stopni w Zakopanem, 9 w Olsztynie, 10 w Jeleniej Górze, Koszalinie i Kielcach, 11 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, 12 we Wrocławiu, Gorzowie i Suwałkach, 13 w Szczecinie i Poznaniu, 14 najcieplej będzie w Przemyślu, Zielonej Górze i w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Lite 64 GB z przednim aparatem 16 megapikseli otrzymasz 100 zł rabatu i zapłacisz tylko 849 zł. A kupując MacBook Pro 13,3 cala z dwurdzeniowym procesorem Intel otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek, nasz numer telefonu. Pani Helena. Może pani Helena poprowadziłaby jakieś warsztaty dla kobiet, bo to, co ona mówi, naprawdę ma sens i myślę, że mogłaby zrobić taki instruktaż, jak przestać myśleć o mężczyźnie, bo to naprawdę było bardzo sugestywnie. Miłego dnia życzę.

No to niech się pan pochwali. Ile pan rozdawał autografów? Ale po co te złośliwości? Żadne złośliwości, to są poważne sprawy. Było przesympatycznie, bardzo się cieszę, że mogłem spotkać tylu słuchaczy i nowych słuchaczy, osób, które jeszcze może Trójki nie słuchają, a teraz zaczną słuchać Pytania z Kosmosu i bardzo się z tego cieszę i bardzo wszystkim dziękuję. I każdemu pan powiedział, że od poniedziałku do czwartku, 7:15, tak, że trzeba. I że można, nie powiedziałem, że nie można, że trzeba. No powiedziałem, tak, że można, to że to jest skazane, że czasami się nawet nagrody za to jakieś są. Są, nie? Dobrze. Nie? Są. Są, oczywiście. Tak? Są. Tak. Czy nie? Wiedza jest nagrodą. No oczywiście. I tak, i było super. Mhm. A ile selfie pan zrobił sobie? O Boże, tego się nie da zliczyć. Dobra. Nie, no dobra, żartuję. Mówimy o pikniku naukowym, który już za nami. W sobotę na Stadionie Narodowym. Kolejny przed nami oczywiście za rok. Redaktor zadowolony widzę, więc myślę, że się wszystko udało. Wszystko się udało. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Szarożek, to państwo bardzo dobrze wiedzą. Pytanie od Bartka. Tata przysłał pytanie od Bartka. Trochę w nawiązaniu myślę do pikniku naukowego, bo będzie o maszynach, a hasło było my i maszyny. Tak. No i to będzie o maszynie. Pytanie o maszynę. Chodzi o łódź podwodną, okręt podwodny. Okręt podwodny. To dwie różne rzeczy, wie pan. A Bartek dopytuje, jak długo przeżyłaby załoga okrętu podwodnego, gdyby, myślę, że chodzi o to jak w zamknięciu, gdyby przetransportować ich na Księżyc. Gdyby cały okręt się znalazł na Księżycu, bo tak rozumiem to pytanie. I pierwsze, wydaje mi się, co się narzuca, jak tak sobie próbujemy to wyobrazić, to być może problemy z ciśnieniem. Kwestie ciśnienia. No bo wiemy, że okręty podwodne są budowane i to jest ogromna sztuka, żeby wybudować okręt podwodny, który potrafi zejść jak najgłębiej. Mhm. Innymi słowy, wytrzymuje ogromne ciśnienie z zewnątrz. Pytanie jest teraz, czy jeżeli wystawimy taki okręt podwodny na działanie próżni, czy on nie eksploduje? Czy on tak samo wytrzymuje ciśnienie z zewnątrz? Jak i od środka. Jak i od środka. Bo to mogą być dwie zupełnie różne konstrukcje. I na pewno są. Natomiast wydaje mi się, że to nie problem ciśnienia jest tutaj kluczowy. Ja bym stawiał na wodę. Tak, wodę, ale nie do picia, tylko do chłodzenia silnika. Aha, widzi pan. Jeżeli Bartek pyta o nowoczesny okręt podwodny, to powiedzmy, że mówimy o takim, który ma reaktor atomowy, reaktor jądrowy. To są bardzo duże okręty, tak naprawdę to są podwodne miasta, autentycznie. To są samowystarczalne na wiele, wiele dni. One zresztą tak były projektowane. Pierwsze okręty podwodne powstawały z myślą o tym, żeby na dnie akwenu, morza, oceanu przycupnąć i zostać, przeczekać tą wymianę ciosów atomowych, poczekać tam tydzień, dwa, trzy, miesiąc, dwa, trzy i później jak już wszystko, ten teges, to do ataku. To do ataku. Więc to nie jest problem wody do picia, to jest problem wody do chłodzenia reaktora. Rozgraniczam jak gdyby dwie sytuacje. Jedna to jest taka, że ci marynarze sobie płyną, nagle lol, jak to się... Co pan są mówi? Na Księżycu. No i wtedy tak, na pewno wyłączyliby reaktor czym prędzej, bo reaktor wymaga wody do chłodzenia, bo inaczej się przegrzewa. Ale reaktor atomowy nawet po wyłączeniu, tak czy inaczej, wymaga chłodzenia. Więc jeżeli go nie ochłodzimy, stanie się dokładnie to, co się stało w Fukushimie. Po prostu przetopi się rdzeń. W Fukushimie można było ewakuować ludzi. Tam nie byłoby gdzie ewakuować ludzi, więc wszyscy dosyć szybko i dosyć w bolesny sposób by po prostu zginęli z powodu bardzo wysokiego tła promieniotwórczego. To jest sytuacja pierwsza. Sytuacja druga jest taka, i w tym momencie naprawdę nie ma znaczenia, czy oni tam mają wystarczająco dużo tlenu, czy ciśnienie, czy woda do picia. To nie ma znaczenia. Umierają wszyscy szybko, dlatego że reaktor. Sytuacja druga jest taka, że oni się tam znajdują i ten reaktor nie wymaga chłodzenia. Po prostu był wyłączony już długo. Ktoś ich zapakował do tego, na ten okręt podwodny do środka i przetransportował na Księżyc. Ale ta sytuacja wcale, ona jest nieco abstrakcyjna, ja się z panem zgadzam. Tak. Ale ona wcale nie jest dla nich lepsza. Dlatego, że kwestie tlenu i kwestie ogrzewania są regulowane przez reaktor. Po to, żeby mieć tlen pod wodą, musi działać odpowiednie urządzenie, które wymaga energii. I nawet jak ten tlen jest pozyskiwany z wody i można by powiedzieć, ok, to nie bierzemy wody tej z zewnątrz morskiej, tylko bierzemy tą wodę z naszych zapasów do picia, to tak czy inaczej musi pracować reaktor. a reaktor wymaga wody do chłodzenia. Więc to jest naprawdę kluczowa sprawa. Poszukałem trochę, zadzwoniłem do kilku osób i tak, jedzenie to nie kłopot, woda do picia też nie. Gdyby wszystko pracowało, mogliby tam być wiele miesięcy. Gdyby jednak silniki nie pracowały, to wszystko pada. Powietrza bez wody i bez energii wystarczy na kilkanaście, może kilkadziesiąt dni. Prądu, światła, działania systemów wentylacji przy wyłączonym silniku starcza na dzień, góra dwa. Więc odpowiadając na pytanie Bartosza, myślę, że dzień, góra dwa. Drogi Bartku, to nie jest dobry pomysł, nie, żeby wysyłać tam okręt podwodny. Nie. To nie najlepszy pomysł. Trzeba to jeszcze przemyśleć. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Do jutra, panie doktorze. Wiedziałem, że tak będzie. Zdecydowanie. Pan Bogdan przysłał swoje zdjęcie z doktorem Tomaszem z pikniku naukowego. A jeszcze tutaj przyszedł SMS. Proszę podziękować doktorowi za piękne zdjęcia z Zosią także na pikniku. Bardzo dobrze. Przekażemy 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. I jeszcze słowo o internecie dziś. Przyznam, że nie wiem, kiedy zacząłem zaglądać na rozmaite blogi, traktując je jako także źródło wiedzy i porad, ale zdarza mi się to już dość często. Blogosfera czy media społecznościowe to nie są, jak niektórzy jeszcze sądzą, wyłącznie lans, zdjęcia z dzióbkiem i heheszki. Nie jest to też wyłącznie platforma reklamowa, choć zarobić można sporo. W sieci bowiem, jak na wciąż jeszcze nowe, choć już dominujące medium przystało, wciąż wszystko się rozwija i mam nadzieję trochę porządkuje. Tworząc blog o wychowywaniu dzieci, można realizować misję, pisać o sprawach ważnych, nierzadko trudnych i być najpopularniejszym twórcą swojej kategorii. Tak jak Kamil Nowak, czyli blog Ojciec, pedagog z wykształcenia, który wymarzył sobie, że chce połączyć ojcostwo i pracę i się udało. Znalazł zajęcie, które pozwala mu spędzać jak najwięcej czasu ze swoimi dziećmi. No jeżeli coś robimy zawodowo, co łączy się z domem, w efekcie musimy mieć więcej czasu na ten dom. Wiele pasji moich dzieci pokrywa się z moimi. Tak? Lubimy gry planszowe, lubimy gry karciane, lubimy chodzić w góry, jakąś chatkę odwiedzić. W te wakacje planujemy właśnie jakiś wypad pod namiot. Więc ja się cieszę, że mamy dużo wspólnych zainteresowań, bo przez to możemy dużo czasu razem spędzać. I do tego też namawia innych, swoje doświadczenia i przemyślenia opisuje, a ma co, jest tatą trójki dzieci. Ludzie mnie pytają, czemu trójka dzieci. Jedna odpowiedź jest taka, że ja chciałem dwójkę, żona czwórkę, więc poszliśmy na kompromis. A druga odpowiedź jest taka, że żona nie bardzo gra w gry planszowe, a do większości gier potrzebne są cztery osoby. W brydża jeszcze nie grają, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Kamil od lat motywuje ojców w ogóle do działania, by ich rola nie kończyła się na pytaniu dziecka, jak tam w szkole. Otwarty, pomocny dla innych ojców w internecie, ma mądre spojrzenie na ojcostwo, walczy ze szkodliwymi produktami, schematami, stereotypami, no ma też poczucie humoru, dlatego jest popularny i czytany. Bo robi memy. Myślę, że dlatego, że nie ma wielu ojców blogujących. Jest wiele osób, które chce poznać tą perspektywę ojca. Poza tym to trochę też można powiedzieć, że powoduje, że normalniejsze jest to, że ojciec jest zaangażowany właśnie, że ojcowie się nie wstydzą tego, że pójdą z wózkiem, bo widzą, że jakiś gościu o tym bloguje i w sumie to spoko, nie? W sumie nikt go jakoś za to nie atakuje. Nawet tam, że tak powiem, lubią go. Druga rzecz, wydaje mi się, że ja nigdy się nie kreowałem na eksperta, który wie wszystko, tylko właśnie pisałem o tym, słuchajcie, popełniłem błąd, zrobiłem głupią rzecz i jak możecie, jesteście jeszcze przed tym etapem, to nie zróbcie tego samego. Dla Kamila jedyną z takich porażek czy błędów jest utrata panowania nad sobą, a zdarzało się, mówi. Powinienem być osobą dorosłą, powinienem być osobą dojrzałą, która panuje nad emocjami. No a traciłem na przykład emocje w stosunku do 2-letniego dziecka, no to się umówmy, no to można nazwać porażką. Ale na przykład można się wymieniać, jeżeli jest dwójka rodziców, jak jeden traci cierpliwość, ten drugi słyszy, że już jest podniesiony głos na przykład, wchodzi i mówi, wiesz, ty możesz sobie wziąć przerwę, odetchnij sobie głębiej, wróć. I to jest jedna z metod, która fantastycznie działa, no, ale kiedyś tego nie wiedzieliśmy, wszystkiego się musieliśmy nauczyć. Otóż to, a jeszcze coś, o czym czasami myślą internauci, czytając rozmaite wpisy na mediach społecznościowych, ale blog ojciec swoim prywatnym życiem dzieli się dość oszczędnie. Dzieci w ogóle nie pokazuje. Historii związanych z dziećmi, jeżeli pokazuje, to takie staram się bardzo neutralne dobierać. Właśnie z tego względu, że nie wiem, jak to będzie. Może być tak, że za 10 lat będzie taki szum informacyjny, że nikt nie będzie się interesował tym, jakie ja zdjęcie dziecka wrzuciłem. Ale może być też tak, jak było w naszych czasach, że jak ktoś kiedyś na czacie wrzucił jakieś zdjęcie, to później ono obiegało cały internet, z różnymi podpisami, obrazkami, coś było domalowane. Ja tego bym nie chciał, żeby ktoś później wziął jakieś zdjęcie mojego dziecka, coś domalował i puścił po szkole. Poza tym uważam, że moje dzieci mają prawo do tego, żeby stworzyć swój wizerunek w przyszłości taki, jaki one będą chciały. Żeby nie były postrzegane przez pryzmat blogującego ojca. I w tym Kamil jest konsekwentny. Nic dziwnego, że jako juror konkursu Twórca Roku, który rozstrzygnięto w sobotę w Poznaniu w kategorii Parenting, docenił pracę Magdaleny Komsty, autorki bloga wymagające.pl. Magda, psycholożka, pedagogzka, doula, instruktorka szkoły rodzenia, radzi rodzicom małych dzieci, takich do 3 roku życia, jak zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami, karmienie, problemy ze spaniem i tak dalej. A robi to tak, że została wyróżniona również najważniejszym tytułem Twórcy Roku wszystkich kategorii, czyli najlepszą polską blogerką wymagające.pl. A może w przyszłym roku będzie to wreszcie jakiś tata. Może. Życzymy. Trzymamy kciuki. Oczywiście. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Za 3 minuty w Trójce skrót wiadomości. There's something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk, then I'm through. Guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine starts and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk, then I'm through. Guess who? Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując gamingowy komputer PC HP Omen z grafiką GeForce otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. PiS chce surowszych kar za pedofilię. Zmianę w prawie zapowiedział w trakcie Regionalnej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie prezes partii Jarosław Kaczyński. Chodzi o karę nawet do 30 lat więzienia i bez zawieszenia. Ani wysoka ranga w jakiejkolwiek organizacji, także kościelnej, ani nawet Nagroda Nobla, ani nic innego nie zwalnia od odpowiedzialności w tego rodzaju sprawach. Nowe przepisy, które przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości, są w opiniowaniu. Przed maturzystami kolejne egzaminy, tym razem te nieobowiązkowe. Rano z chemii, po południu z informatyki. Wyniki egzaminu z przedmiotu do wyboru nie mają wpływu na otrzymanie świadectwa maturalnego. Są jedynie pomocne przy rekrutacji na studia. W drugiej turze wyborów prezydenckich na Litwie zmierzał się niezależny ekonomista Gitanas Nauseda i konserwatystka Sulius... Wskazują na to wstępne wyniki głosowania. Były główny doradca prezesa jednego z banków uzyskał ponad 31% głosów. Kandydatka Konserwatywnego Związku Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich Demokratów 25%. Frekwencja wyniosła 56%. Litwini wybiorą prezydenta za 2 tygodnie. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dziś w Katowicach rozpoczyna się 11. Europejski Kongres Gospodarczy. To jedna z najważniejszych tego typu imprez w Europie Środkowo-Wschodniej. W kongresie ma wziąć udział 12 tysięcy uczestników. Spotkaniu patronuje Polskie Radio, a więcej o nim powiemy za godzinę. Przez rok spadła o ponad 11 tysięcy liczba dłużników alimentacyjnych, ale kwota zaległości wzrosła do 11 miliardów 900 milionów złotych. Wynika z danych firmy Big Info Monitor. Pochodzący z Małopolski rekordzista ma do oddania ponad 800 tysięcy złotych. Na koniec marca w bazie znajdowało się ponad 300 tysięcy dłużników alimentacyjnych. Na giełdach w Azji dominuje teraz kolor czerwony. Tokio traci 0,7%, Szanghaj 1% na minusie, Seul 1,2% pod kreską. W piątek wspominaliśmy o giełdowym debiucie spółki Uber. To głośna firma, która zajmuje się pośrednictwem w przewozie osób w dużych miastach. Akcje spółki pojawiły się na nowojorskiej giełdzie przy Wall Street. Nie był to udany debiut. Akcje Ubera straciły na koniec sesji ponad 7,5%. Dla inwestorów wciąż istotny jest rozwój wydarzeń po tym, jak Amerykanie podnieśli stawki opłat celnych na towary sprowadzane z Chin z 10 do 25%. Chodzi o wymianę handlową o wartości 200 miliardów dolarów. Dwustronne negocjacje w tej sprawie zakończyły się w ubiegłym tygodniu bez przełomu, ale zarówno Pekin, jak i Waszyngton chcą dalej rozmawiać. Sytuację na rynkach wyjaśnia Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Czekamy na dalszy rozwój wypadków związanych z tematem wojen handlowych pomiędzy USA a Chinami. Jak na razie rynki finansowe wciąż mają cień nadziei na to, że uda się to wszystko odwrócić. Zobaczymy, co przyniosło kolejne dni. Tutaj bardzo ważnym tematem będzie obserwowanie kursu chińskiego juana, który pokaże właśnie być może kierunek innym walutom. Poza tym, jeżeli chodzi o Europę, uważnie dalej obserwujemy wątek wokół funta, wokół Brexitu, a także temat związany z danymi makroekonomicznymi ze strefy euro. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,30, dolar 3,83, funt 4,98, a frank po 3,78 groszy. Ekonomia w Trójce wraca za godzinę. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach to będą opady śniegu. Temperatura od 10 do 13 stopni. Tak będzie w ciągu dnia, tylko w obszarach podgórskich i nad samym morzem chłodniej. Tam może być od 5 do 10. Wiatr umiarkowany nad morzem, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Piotr Metz i Elton John. Do usłyszenia jutro, panowie. Za 20 minut 8. Zapraszamy do Trójki. To był wspaniały dzień. W minioną sobotę przez stadion PGE Narodowy w Warszawie przewinęły się prawdziwe tłumy. Powodem zainteresowania był 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, tym razem pod hasłem My i Maszyny. Przez cały dzień odbyło się prawie 1000 pokazów i eksperymentów. Wystawcy opowiadali o swoich badaniach, prezentowali różne urządzenia i oczywiście maszyny. Jednym z ciekawszych było stanowisko polarników, którzy lada moment ruszą na kolejną misję na Spitsbergenie. Na czele tej wyprawy tym razem stanie meteorolog Joanna Perchaluk-Mandat z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jak mówi, przygotowania do takiej misji, no to nie jest łatwa sprawa. Jest bardzo dużo aspektów, które musimy dopiąć na ostatni guzik, nierzadko na ostatnią chwilę. Dużo sprzętu, to prawda, różnego rodzaju sprzęty od skuterów śnieżnych, przez traktory, amfibie, którymi rozładowujemy statek. Logistycznie jest też problem, żeby zaopatrzyć tą całą stację, nie dość, że na rok w pożywienie i wszystkie materiały, które będziemy tam używać, ale samo pojedyncze osoby, które tam wyjeżdżają, też muszą jakoś się na rok spakować i to nierzadko bywa trudne za pierwszym razem. Krzysztof Otto, dyrektor do spraw technicznych. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Państwo przypłynęli czy przyjechali? Bo ta łódź tutaj sugeruje, że raczej Państwo przypłynęli. Nie, przyjechaliśmy. Łódź służy do prowadzenia badań polarnych i morskich w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie oraz we wszystkich zakątkach świata, gdzie tylko będzie potrzeba na wykonywanie takich badań. Kacper Wojtysiak. Czym Pan się zajmuje? Zajmuję się badaniami oceanograficznymi. A ta torpeda tutaj? Bo to wygląda jak torpeda. To wygląda jak torpeda, ale tak naprawdę to jest typ sonaru. To jest sonar boczny, który się holuje za łodzią. Najprościej rzecz ujmując, sonar boczny wykorzystuje się do pozyskiwania obrazu dna. To działa trochę jak skaner, tylko w skanerze takim, którego się używa do kopiowania dokumentów, używa się światła, a my tutaj używamy ultradźwięków. Za pomocą takiego sonaru jesteśmy w stanie na przykład poszukiwać wraków albo konkretnych form dna. Czemu służą te badania? Badaniom zmian klimatu, badaniom morskim, dno morskie, lodowce. Czyli takie badania, które gdzieś tam są prowadzone w zaciszu, ale z punktu widzenia dzisiejszych dylematów i naszej przyszłości są bardzo ważne. Bardzo ważne i bardzo, bardzo, bardzo nośne teraz. Bliskiej odległości od stacji polarnej jest lodowiec, który bardzo intensywnie badamy. Lodowiec Hansa albo Hansbrenn. I ten lodowiec w ciągu ostatnich kilku lat, ja go miałem okazję oglądać w 2015 roku na wiosnę, potem latem i przyjrzałem mu się też latem 2018 roku. No i on się bardzo mocno cofnął przez ten czas. Jakiego rzędu to są cofnięcia? Setki metrów. Setki metrów? Setki metrów. Tak. Jak wygląda takie życie na takiej stacji? Bardzo różnie, zależnie od pory roku. Latem przez stację przewija się bardzo wiele osób, które przyjeżdżają na tydzień, dwa, czasami na miesiąc. W stacji zwykle jest wtedy około 30, czasami 40 osób. Natomiast jesienią wszystko zwalnia, wszystkie osoby, które były latem, wyjeżdżają i zostaje taka już grupa tak zwanych zimowników. W tym roku będzie to 8 osób i tą grupą jesteśmy do zwykle kwietnia kolejnego roku. Dopiero w kwietniu pojawiają się kolejne osoby, tak zwani wiosennicy. I tak naprawdę właśnie ten okres jesienno-zimowy to jest takie troszeczkę spowolnienie. Pracy jest mniej, bo wiadomo, wszystko zamarza, jest ciemno, część rzeczy nam odchodzi. Także wtedy to jest taki okres spokoju i od wiosny znowu zaczyna się życie na nowo. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ludzie mają ogromny wpływ na planetę. No, ludzie są ogromną biomasą. Jest nas ponad 7 miliardów i bardzo mocno wpływamy na środowisko, w którym żyjemy. Jesteśmy praktycznie wszędzie i przetwarzamy to środowisko w sposób, no, który nie do końca potrafimy kontrolować. I robi się zdecydowanie za ciepło i zdecydowanie za szybko. To też pokazuje nam, jak wiele innych badań, choćby monitoring fal podczas sztormów oceanicznych, które w ostatnich latach bardzo przybierają na sile. Misja na Spitsbergen ruszy w czerwcu, a kolejny piknik naukowy oczywiście za rok. Kuba Witkowski w sobotę przez cały dzień śledził to, co działo się na PGE Narodowym. Mam nadzieję, że Państwo byli. Mam nadzieję, że Państwo zadowoleni oczywiście. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idzie. będziesz ze mną drogą. Znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Tadeusz Nalepa i Dżem za 11.08. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Misiek, jeszcze nie graj, bo muszę ostrzec z konserwatywnych muzycznie słuchaczy Trójki, że teraz będzie... No tak troszkę inaczej. Wszyscy wyczekujemy tego lata i być może... w ogóle musimy zagrać, tak? W ogóle trzeba. No, wypadałoby przynajmniej zilustrować to, Michał, o czym powiem. Ale po cichu. Po cichu możesz, Michał. Dobrze, to Michał, startuj. No i chyba już wiadomo, dlaczego, o co chodzi. To zacznę tak, że nad Wisłą Bank rozbiją wkrótce Dawid Podsiadło i Taco Hemingway. Wspólny koncert, o którym się już mówi, 28 września na Narodowym Stadionie, PGE Narodowym. Na skalę światową zajęli się tym Ed Sheeran i... Przeczytasz? Justin Bieber. Nie ma potrzeby, żeby wspólnie koncertowali. Każdy z nich z osobna wyprzedałby kilka właściwie stadionów narodowych. Sheeran w zeszłym roku zresztą to zrobił. Ale właśnie panowie przygotowali zamach na tytuł przeboju lata i nagrali utwór zatytułowany I Don't Care. I to ich nie pierwsza wspólna piosenka. Ponad 3 lata temu ci, którzy chcieli, usłyszeli piosenkę Love Yourself, wspólnie napisaną przez Sheerana, a zaśpiewaną przez Biebera. No a puszczamy to dlatego, żeby przygotować Państwa na to, co będzie się grało w smażalniach, pewnie i na dyskotekach. Czy tym razem rzeczywiście podbiją plażę od Acapulco po Mierzeję Wiślaną, jeszcze nie przekopaną? Gdyby się Państwo wybierali do Acapulco, to tam może tak grać. A na Mierzei Wiślanej? W innych miejscowościach nadmorskich. Choć brak latynoskiej nuty, co pewnie dostrzegłeś już, tak, niezbędnej w każdym szanującym się przeboju lata, może ich nieco zgubić. Myślisz, że się nie przyjmie? Nie, jest tak melodyjnie i słodko, że na pewno. No dobrze, teraz zmieniamy zupełnie klimat, bo nowym teledyskiem podzieliła się artystka lubująca się w takiej muzyce. No i chyba już wiadomo, o kogo chodzi. Björk, dla której wizualny aspekt działalności artystycznej jest co najmniej nie mniej ważny niż ten muzyczny. Nie oznacza to, że mamy do czynienia z nową muzyką Islandki. Chodzi o wideo, powstało do tego utworu, Tabula Rasa. Björk robi takie przerwy, że mógłbym się wstrzelić, ale no, byłoby to troszkę o takie rwane. To przypomnijmy, Tabula Rasa znalazła się na wydanej już półtora roku temu płycie Utopia. Reżyserem wideo jest Tobias Gremler, ale to nie mniej ważna informacja, że tydzień temu w Nowym Jorku odbył się pierwszy z 8 koncertów Björk zatytułowanych Cornucopia. W zasadzie mają to być produkcje teatralne, za które odpowiada reżyserka Lucrecia Martel, z wykorzystaniem wielu piosenek Björk. Ostatnie przedstawienie zaplanowano na 1 czerwca. Biletów oczywiście od dawna już nie ma, ale Björk zapowiedziała, że chciałaby ze spektaklem ruszyć w tournée po świecie. A my trzymamy ją za słowo. Tak, mniej więcej to w głowie dzieje się wielu osobom w poniedziałek rano po szalonym weekendzie. Ale my teraz przejdziemy do jeszcze jednej informacji. Otóż panowie z zespołu Guns N' Roses wyciągają raczej broń niż róże w walce z pewnym amerykańskim browarem, który jeden ze swoich wyrobów pozwolił sobie nazwać Guns N' Roses. Pozew został złożony w kalifornijskim sądzie i wyraża niepokój rockmanów o to, że ich fani mogliby pomyśleć, że doszło tu do jakiejś oficjalnej współpracy. Browar nie ustosunkował się jeszcze do pozwu. Początkowo planował opatentowanie nazwy swojego wywaru, ale w chwili, gdy z tego zrezygnował, do ataku przystąpili Gansi, którym nie przeszkadza to w okrążaniu po raz kolejny świata na fali wznowienia działalności estradowej. Ćwiczenia z synchronizacji ruchów obejmują ponoć także pracę nad nowym materiałem muzycznym. A tego fani po raz ostatni skosztowali 11 lat temu. A ten wywar nazywał się Chinese Democracy. Ładne, bardzo melodyjne. Ale to już jakiś czas temu, prawda? Już. Podobają się panu melodie, które już pan gdzieś słyszał. Zdecydowanie. Zawsze i jak każdemu. To muzyczny rozkład jazdy, bardzo dziękuję. Mamy taką małą odtrutkę na to, co redaktor zarządził na samym począteczku. Rammstein. Mein Radio, so höre ich, was ich nicht.